vahidül ahadden, o da Allahu samed olan, kul huvallahu ahad olan Allah'tan gelmektedir. Öyleyse namazı, orucu, zekatı birbirine ayıramazsın. Hepsi emirini tatbik edecek. İleride duracağız inşallah üzerinde. Bakınız Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu teala bir hadise üzerine ne söylüyor? Ebubekr Sıddık'ın zamanında devlet başkanıydı biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan sonra birinci İslam devlet başkanı Hazreti Ebubekr Sıddık olmuştu. Bunu bütün dünya bilmektedir. Onun zamanında, Ebubekr Sıddık'ın devlet başkanlığı zamanında meşhur bir kabile, büyük bir kabile reisleriyle beraber Hazreti Ebubekr'e geldiler. Dediler ki, ya emir el müminin, ya Ebubekr, biz beş vakit namazı kılalım. Senede bir ay orucumuzu da tutalım. Ömürde bir sefer Beytullah'ı da ziyarete gelelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye şehadet de getirelim. Fakat zekat vermeyelim. Biz zekat vermek istemiyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir'in tüyleri diken diken oldu. Ayağa kalktı dehşetinden ve aynen şöyle söyledi. Vallahi le ukatilenne men terreka beyne salati ve zeka. Namaz kılarım fakat zekat vermem diyen bir kabileyi teker teker vallahi öldüreyim dedi Ebubekir. Öldürürüm dedi. Mutlak öldürürüm. Allah'ın emirleri tebliğ edilmez. Tevhid edilir, tevhid. Aynı vahdet kaynağından gelir. Vallahi le ukatilenne men terreka beyne salati ve zeka. Zekatla namazın arasını ayıran, tevhidi parçalayan insanlarla ve kabilelere harp edeceğim, hepsini öldüreceğim diyor. Ne zannediyorlar? Sakın ha ben oruç tutarım, namaz kılmam gibi bir söz Allah'ı inkar eden bir sözdür. Derhal o insan bir tanesini öldürüyor. Tevhidi mahvetmiştir. Tefrikaya düşmüştür. Tevhid itikadını imha etmiştir bu adam. İstemînû bis sabr ve salâ. Sabırla, oruçla Allah'tan yardım isteyiniz. Oruçlu bir müminin içinde bulunduğu halet-i ruhiye Allah'a en yakın bir halet-i ruhiyedir. Tıpkı melekûti bir manzaraya, melekûti bir sükûnete bürünmüş bir insan elbette Allah katında duaları makbul olan, uhrevi bir sükûnetle iftar saatini bekleyen bir müminin makbuliyeti mutlaka tecelli edecektir. Şimdi namazla Allah'tan istihane ediniz mevzuna, namaz kılmak suretiyle bütün meşakkatlerinizi, bütün zorluklarınızı ve zahmetlerinizi namaz kılmak suretiyle yeniniz, Allah'tan istihane ediniz, istimdad ediniz. Ayet-i Celilesine bir iki İslam tarihinden misal vermeden geçmeyeyim. Müminler, cemiyetimiz, memleketimiz gittikçe Allah'tan uzaklaşıyor görüyorsunuz. Her gün yetişen nesil Allah'tan uzaklaşmaya başlıyor. Her gün biraz daha bu uzaklığı yenmek lazım. Neslimizin Allah'tan uzaklaşmasını durdurmak lazım. Bir ölçüde durdurmak lazım. Yavaşlatmak lazım. Ramazan-ı Şerif Allah'tan uzaklaşanları Allah'a çekmek. Büyük bir vesile, büyük bir sebep, büyük bir vasıf olarak geliyor. Bütün gücümüzle neslimize ve neslimize sahip çıkalıyız.